Hayo yote ni ya dunia na ya jua, si ajabu yalonifika na tambua. Hayo yote ni ya dunia na ya jua, si ajabu yalonifika na tambua. Hayo yote ni ya dunia. Thank you. dunia na mabaya yataniponya duniani, nami Mola atanilinda ya dunia na mabaya yataniponya duniani.